اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحے سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔